Шановныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе першую частку радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Позняе каханне» па п'есе Александра Астроўскага. Рэжысёры і пастаноўшчыкі Леў Літвінаў і Барыс Малкін. Запіс 1953 года. У адным з глухіх завулкаў за Москварэччя стаіць драўляны дом з мезанінам. У ім жыве Феліцата Антонаўна Шаблова з сваімі сынамі Ніколаем і Дармідонтам. Гаспадыня дома жыве бедна, і адзін з пакояў здала адвакату Маргарытаву і яго дачцы Людміле. У пацямнелым ад часу пакоі ля вакна, нібы кагосьці чакаючы, сядзіць Людміла. Уваходзіць гаспадыня дома Шаблова. Вечарэе. У пакоі цёмна, і Шаблова не бачыць Людмілу. Яна падышла да галандскай печкі і памешвае ярка палаючыя дровы. Як бы хто форткаю стукнуў. Не, здалося. Экай надвор'я, у лёгенькам пальце цяпер. Ой-ой-ой-ой. Дзе гэта мой сынок любы пагулівае? Ой, дзеткі, дзеткі, гора матчына. Вось Васька, нашто гулящий кот? І той дадому прыйшоў. Прыйшоў? Няўжо прыйшоў? А, гэта вы, Людміла Герасіна, а я вас і не бачу. Стаю туды, фантазірую сама сабе. Вы кажаце, прыйшоў? А каго хто вы чакаеце? Я? Я нікога. Я толькі чула, што вы сказалі, прыйшоў. А, гэта я тут свае думкі выказваю. Надвор'е такое. А сынок мой, Міколенька, другі суткі прападае. Хто ведае, якія ў яго там справы? Каму ўжо і ведаць, як не мне. Ніякіх у яго справ нема, лынды б'є. Ён адвакацтвам займаецца. Якое адвакацтва? Быў час, ды прайшоў. Ён клапоціцца аб справах нейкай дамы. Да што ж, матухна, дамы? Дамы розныя бываюць. Ты вось пачакай, я табе ўсё скажу. Вучыўся ён у мяне добра. Ва ўніверсітэце курс скончыў. Да як на грэх тут завяліся гэтыя новыя суды. Запісаўся ён в абвакаты. Ну і пайшлі справы, і пайшлі. Заграбай грошы лапатаю. Ад таго, ад самого, што вайшоў на гэтую самую, ну, грашовую купецкую сябрыну. Ну, самі ведаеце, з ваўкамі жыць, павоўчы выць. І пачаў ён гэтай самай купецкай жыццё. Штодзень у трактыры, а ноччу ў клубе, або дзе. Ну, само сабою, прыемнасць. Чалавек жа ён гарачы. Ды, ім што? У іх кішэні тоўстыя. А ён панаваў ды панаваў, а справу паміж рук ішлі. А тут і абвакат развілося. Не з чысла. Колькі ён там не блытаўся, грошкі ўсе пражыў, знаёмствы растраціў, ну і зноў да ранейшого беднага жыцця прыйшоў. Да маткі, значыцца. З панскай еды да на нішчымную капусту. Прывычку ж ён да трактыра ў сабе набыў. У добрыя няма з чым, дык ён падрэнных пачаў бадзяцца. Пачала я яму занятку шукаць. Хачу яго завесці да свае знаёмыя дамы, а ён дзічыцца. Несмелага відаць характару. Ціх, матухна, а гэта што за характар? Але ж бываюць людзі несмелага характару. Які характар? У беднага чалавека ды яшчэ характар? Ой, уламала я яго нарэшце, ды і сама не рада. Чалавек ён горды, не захацеў быць горш за іншых. І заказаў добры гарнітур дарагому немцу на павер. Маладая яна? Так гэтак, усаку жанчына. Да ў тым-то бяда, каб і старая, дык грошы платіла б. А яна што ж? Жанчына лёгкая, распешчаная. Усё на прыгажосць сваю спадзяецца. Заўсёды вакол яе моладзь. Прывык, каб усе яе дагаджалі. Іншы нават за шчасце лічыць, каб услужыць. Можа, яна яму падабаецца? Гэта ж сорам беднаму чалавеку да багатай бабы заліцацца, ды яшчэ самаму грошы пускаць. Ну, куды яму цягнуцца? Там такія палкоўнікі ды гвардзейцы бываюць, што просто, ну і слоў не знойдзеш. Толькі зірнеш, бывал, і скажаш: «Боже мой, мусіць жа смяюцца з нашага». Ды яна глядзі таксама. Падумайце самі. Падкоціць гэтак да ганку на пары з прыпражкай гэткі палкоўнік. Дзвінкне ў сенцах шпорай або шашкаю, зірне праз плячо ў люстэрка, матне галавой ды прост да яе у гасцінную. Ну а яна жанчына, стварэнне слабой, сасуд скудзельнай, ускіне на яго вачыма, быццам варны зрабілася, ды дзе жа тут? Дык яна вось якая. Яна з выгляду толькі вялікай дамы, а як зірнуць бліжэй, даволі маладушная. Заблытаецца ў даўгах ды ў амурах, ну і шле па мяне на карты ёй гадаць. Меліш ёй, меліш, меліш, а яна і плача, і смяецца, як дзіця малое. Ух, якое багацце было, ой, ды каб і ў рукі. А што гэта мы ў потімку? Нічога, так лепш. Ну што ж, пасядзім, пачакаем Ніколая. А вось нехта і прыйшоў пайсці свечку прынесці. Шаблова выходзіць і прыносіць свечку. Людміла кідаецца да дзвярэй насустрач уваходзячаму дармідонту. Гэта вы? Яс. А я думала... Але нічога, я вельмі рада. А то сумна адной. О, дзе ж ты быў? Я ж так думал, што ты дома. Ой, як змерз. Захварэеш, глядзі. Я брата шукаў. Знайшоў? Знайшоў. Дзе ж ён? Усё там жа. Другі дзень у трактіры. Скажыце, калі ласка, ну да чаго гэта падобна? На більярдзе іграе. Чаму ж ты яго дадому не вёў? Клікаў, ды не ідзе. Вось ідзі, кажа, скажы маменцы, што я паўналетні, каб не турбавалася. Дадому, кажа, калі мне захочацца, я дарогу і без сябе знайду. Праважатых мне не трэба, я не п'яны. А вось у мяне апошні рубель выпрасіў. Што ж я аддаў, брат жа? Вы любіце брата? Як жа с? Ну, дык любіце больш. Вы слаўны, харошы чалавек. Пайду, работу вазьму. Прыходзьце, пасумуем разам. Людміла выходзіць у свой пакой. Дармідонт грэецца ля печкі. Як ты перамёрз, усё не адагрэешся. Не, мамка, нічога. Столькі ў сярэднім пальцы руху не было, а зараз адышло. Я, мамка, зараз запісанне. А я карточкі раскладу пакуль. Мамка. Мамка. А? А? Вы нічога не заўважаеце ўва мне? Не, не. А што? Ды я, маменька, закаханы. Ну што ж, на здароўе. Да, маменька, сур'ёзна. Веру, што не жартам. Якія жарты? Пагадайце. Ну, давай гадаць. Давай, стары ды малы, з пустоў парожнія перасыпаць. Да не смейтесь, маменька, яна мяне кахае. Эй, дармідоша, не з такіх ты мужчын, якіх жанчыны любяць. Одна только женщина тебе любить можа. Якая же? Мати. Для мати, чем горшее дитя, тем яно милейшее. Ой, сдается, купец до дому сбирается. Пойти загадать, каб ему посвятили. Увоходить купец Дороднов и Маргаритов. Дармидонт и Шаблова выходят с покою. А мы с тобой старые сябры. Ну, а что, дива, я на тебе, як на каменную стену. Бачишь, я б тебе не забылся. Вот здесь нашел. Дякую. Дякую. Так, ось куди занес меня лёс. Ты добрый человек, ты меня знайшов. А іншыя кинули. Кинули на ахвяру жабрацтву. Справы стало, бадай, что нема. Кидаюся всяк, так. А я люблю великие апеляцийные справы. Каб было на чем подумать, попрацаваць. А ось на старости год и справ нема. Знаться не хочет. Сумно без работы. Ж, тримайся, тримайся, Герасим Парфирович, тримайся. А вось с моей легкой руки, ты уже дели знакомство, тот постарайся. Ну, что за просьба? Я свою справу ведаю. Ведомо, у меня не пропадут. Я теперь уже осторожным стал. А хіба было что? Было. Ось такий випадок був со мной. Коли ще ім'я моє гриміло на всю Москву, справ, документів чужих у мене було, ну, хоч болото замощувай. А все это у парадку, у шафах, у скринках, под номерами. Тільки от простоти моє довір'я я раней до людей мав. О, бывало, пошлешь Писарчука, достань, значит, авось, стоя скрынки, справу. Ну, и он и несе. И выкрал у меня Писарчук один документ и продал его кредитору. А великий документ? На 20 000. Ого-го. Ну, и что ж ты? Заплатил? Все заплатил. Усе. Ух, видать, нелегко было. Ох, это уже я веду, як мне было. Поверишь ты, грошей нема, працовных, горбом нажитых. Гнезда нема, жонка и так все хворела, а тут померла, не вытримала. Доверие стратил, хотел руки на себе наложить. Вот с того часу я и осторожный. Замыкаю на ключ, а ключ у дочки. Все у яе. И гроши, все. Все у яе. Яна святая. Ось выпрацую лишний рублик. Глядишь, батьку подаруночек. Сюрприз. Эх, таких же не бывает. Где ж яны? Ось замуж бы. Але с чим замуж? Хоть дивный ты человек, с чим? Ну, вось Бог дасть, ты мне справа на 200 000 зробишь, дык ужо тады. Бывай. Бывайте. Приемно заставаться, Герасим Парфирович, приемно. Бывайте. О, почекай, а у меня дома еще документ, но там справа иншая речь. Ты его с тыми не мешай, я уже хотел кинуть, но думаю, дай пораюсь, усё ж таки шкода. А на кого документ? Ух ты, на бабу. На бабу. Тут удова одна есть, Лебедкина прозывается. Ух ты, блытаная бабка. Але у яе есть что-нибудь? Чему не? Пораспускала, а все-таки заплатить можа. Ну, так давай отрымаем. Да тримать-то можно, коли наполохать. А чем? Документ выдаден под мужево поручительство. Ей-то не вельми верили. А поручительство-то фальшивое. Ось муж спаржаваный был безо всякого руху, коли я на документ гэты выдала. Ну, так и наполохать. Ось, яно и треба. Только что вот по-важному купцу да связываться с бабой. Мораль. Я тебе передам, ты як хочешь от своего имя, а мне кабы и не ублытываться. Ну, дык лічы, што гэтыя грошы ў цябе ў кішэні. Атрымай хоць палавіну. Усё атрымаю. Не пашкадуеш, значыцца? Ну, вось яшчэ гавары тут. Вось табе рука мая. Праз два дні ўсе грошы ў цябе. Значыцца, гэты пункт з галавы вон. Заўтра я табе дакумент аддам. Ну, ты ўсяго ж не перагаворыш, што-небудзь і на заўтра пакінем, а цяпер, па-мойму, калі не піць, так самы час спаць. Ну, бывай, гарасі. Бывайце, пасвяціце там што-небудзь. Зараз, пасвячу, зараз. Маргарыта выходзіць з купцом. Некаторы час пакой пусты. Пасля ўваходзяць Людміла, Шаблова, Дармідонт. Вяртаецца і Маргарытаў. Можа, вячэраць загадайце? Не, вячэраць, калі хочаце. Я вячэраць не буду. Людмілачка, а я сёння доўга прасяжу. Ты спі, мяне не чакай. Я сама хачу сёння даўжэй пасядзець, папрацаваць. Людміла, у мяне ізноў справы. Фортуна усміхаецца, пашанцавала, пайшло шчасце, пайшло. Як я рада за цябе, папа. Ну, мне ўжо, Людміла, нічога не трэба. Я дзеля цябе жыву, дзіця маё. Дзеля аднае цябе. А я дзеля цябе, папа. Ну, даволі. Бог дасць, будзе ў нас жыццё поўнае. У нашым рамястве. Калі пашанцуе, о, адразу багацеюць. Пажывеш і дзеля сябе, і як яшчэ пажывеш. А я не ўмею жыць дзеля сябе. У тым толькі і шчасце, калі жывеш дзеля іншых. Ну, не гавары так, дзіця маё, не гавары. Не прыніжай сябе, ты мне робіш прыкрасць. Я ведаю сваю віну, я загубіў тваю маладосць. Туды я ж паправіць хачу сваю віну. Не рабі крыўды бацьку, не адмаўляйся наперад ад шчасця, якое ён табе хоча. Ну, бывай, дзіця маё. Христос з табой, дзіця маё. І з табой, папа. Ось што бачыць прыемна. А ў мяне сынкі. Маменька, гэта я? Ну, хіба я вас не шаную? Хіба я ў дом не стараюсь? Так-то яно так, але чакаць ад цябе многа няма чаго. А вось брат, і з розумам, дык, ну, лепш не гаварыць. Замучыў маці, пакуту з ім, як з вырадкам, якім... Ой, здаецца, ён, нядоўга чакалі. Пайсці загадаць, каб упусцілі, ды браму зачынілі. Іду. Шаблова выходзіць. Дармідонт нясмела падыходзіць да Людмілы з намерам прызнацца ёй у каханні. Але гэтаму перашкаджае маці, якая прыносіць запіску, што прыслаў з хлопчуком з трактіра Ніколай. Ніколай піша, што ён прайграўся ў карты і просіць маці тэрмінова прыслаць яму 30 рублёў, каб уратаваць яго ад сораму і ганьбы. Што ж вы будзеце рабіць? Што рабіць? А дзе я вазьму грошай? У мяне ўсяго 10 рублёў, ды і ты на правізію адкладзены. Але ж трэба паслаць. Ай, бацька мой, ай, не разарвацца ж мне з-за яго. Ох, ты рана, ай, мучыцелі, вось пакута. А за што? За што? Ці ж я яго не любіла? Чакайце, ну да чаго гэта гаворка? Толькі час ідзе, а ён там чакае мучыцца небарака. Мучыцца небарака. Дармідоша, бяры паперу, напішы яму. Ну, бяры, пішы. О. Адкуль ты выдумаў, каб маменька табе грошай прыслала? Ты сам павінен у дом несці, а не той, каб з дому цягнуць апошнія. Чакайце, так же не можна. Гэта бесчалавечна. Дайце мне канверт. Толькі надпішыце, калі ласка. Людміла бярэ канверт і кладзе ў яго 50 рублёў. Што вы? 50 рублёў? Цяпер мяняць няма дзе. І няма калі. Да, ці не апошні гэта ў вас? Гэта якраз такі выпадак, калі посылаюць апошні. Да ён здачі не прынясе. Колькі за гэтыя грошы вам зажываць у мяне прыйдзецца? Ніколькі. Вы сваё атрымаеце. Гэтыя грошы я не вам, яму даю. З імі лічыцца буду. Да вы ж ангел небесны. Ах, Боже мой, дзе ж такі нараджаюцца? Да я ж бы я... Несіце, несіце. Я ўжо чакаю лічыць хвіліны. От ёсць жа на свеце такія дабрачынныя людзі. Ай, матухна. Шаблова выходзіць. Вось, цяпер мусь у самы раз. Як вы да нашай сям'і? Што вы? Якая, я кажу, прыхільнасць. Так, так. Вядома, не кожны. Дармідошу! Чакайте, маменька. Вядома, я кажу, не кожны можа адчуваць. Я не разумею. Вы вось дзеля брата. Адчуваю я. Хіба ён можа? Бывайце здоровы. Дармідош, доўга я чакаць буду. Эх, маменька, тут можа увесь мой лёс, а вы перешкаджаеце. Людмила Грас. Ну вось, пайшла. Ну нічога, іншым разам. Здаецца, справа на лад ідзе. На другі дзень раніцою у тым жа пакоі ля стала сядзіць Ніколай і спіць, паклаўшы галаву на рукі. Да стала падыходзіць Людміла і гладзіць яго пяшчотна па галаве. Любы мой, як яму нядобра бедным. Ці дачакаюся, мой любы, калі ты заспакоіш сваю разумную, прыгожую галаву на маіх руках. О, якое б гэта шчасце было мне. Уваходзіць Шаблова. Ось, можаце цешыцца. Вы, як маці можа глядзець у шалёная галава? А што? Знаёмы голас. Здоровенький, маменька. Здоровенький, сыночек. Я ваш голос, маменька, особливо, коли вы лаетесь, с тысячи познаю. Ну, шаленая голова. С чего это ты выдумал до мати по гроши присылать? Какие у матери гроши? Да хотя бы на справу, а то... Ну, что за беда такая? Ведаете приказку? Прогулял, не украл. Гроши нема, так сам дома. Сам дома. Шчыра вам дзякую, выратавалі. Ці доўга будзе гэта цягнуцца, скажы, калі ласка? Што гэта? Гульба твая. Да не ведаю, да першай справы так думаю. Не адгаварывайся, што Бога гневіць. Былі ў цябе справы і цяпер ёсць? Не, гэта не справы. А што ж па-твойму? Справачкі. Ось, калі ласкава, пагаварыце з ім, калі ён ніякіх рэзонаў не разумее. Грошы ўсе ухнуў, многа дадому прынёс, мне ж карміць вас трэба. Пра гэта гаварыць не трэба, прашу вас. Ну, добра, ну, калі так хочаце. Ну, але шкада, мы ж не мільёнщыкі, каб пагэтулькі зараз прагуліваць. Ой, бацюхны, нешта ў кухні зашыпела, пабягу хутчэй. Дазвольце пацікавіцца, чаму гэта вы не далі маменцы гаварыць аб грошах і праз які гэта цуд яна вас паслухала? Я прасіла яе проста з далікатнасці. Ёй трэба было гаварыць не аб грашах. А аб чым жа? Ёй трэба было пашкадаваць вас, саміх, а не... Як гэта пашкадаваць? Пашкадаваць, што вы не шануеце свайго здароўя і прасіць вас берагчы яго. А вы б сталі яе падтрымліваць, вядома. Так, І я б стала прасіць вас аб тым жа. Прасіць? Гэта занадта многа гонару для мяне. І я б стала прасіць вас кінуць брыдкую кампанію, не траціць дарма сваіх здольнасцей. І гэтак далей, і гэтак далей. Вы трымаеце сябе, які належыць чулівай паненцы. Чулівае сэрца заўсёды ўмешваецца не ў сваю справу і лезе туды з парадамі, дзе іх не просіць. Але, маменька, грошы можна дастаць, а загубленае здароўе не вернеш. Цудоўна. Але, маменька, яна пачуцця не мае, далікатнасці таксама, ёй даражэй за ўсё грошы. Ёй няма большага злачынства, як страціць лішнія грошы. І яна змоўкла. А я чакаў буры і ўжо загадзя прызапасіў цярплівасці, ну, на двое сутак. І раптам замест звычайнай рацэі распусник, п'яніца, прагуляў дом. Я чую мараль ад чужых, якім да мяне справы няма. Цуд нейкі. Выбачайце. Маменька простая жанчына, але яна абышлася лепш. Яна ведала, што мне грошы патрэбны, а не парады. І прыслала мне грошы. Я прыслала вам грошы, а не маменька. Вы? Я не хацела гаварыць, але вы самі мяне прымусілі. Вы прыслалі грошы? Што такое? Хто вас прасіў? Маменька? Яна пазычыла ў вас, яна абяцала вам аддаць. Не. Так як жа гэта здарылася? Я прачытала ваше пісьмо. Я адразу ўявіла, у якім вы становішчы. Тут не было калі думаць. Тут трэба было спішацца. Дазвольце дзівіцца вам. Чаму тут дзівіцца, Ніколай Андрэевіч? Мы жывем з вамі ў адным доме. Я бадай, што нікога апрача вас не бачу. Вы маеце столькі добрага ў сабе. Боже мой, вы мяне любіце? Дзіўна было б, калі б я вас не палюбіла. На што гэта? На што? Ну, у кожным разе я сябе не віню. Я вам не падаваў ніякага поваду. Не, падалі. Памятайце, месяц таму назад, вось тут, ля гэтага вакна, вы пацалавалі мне руку і сказалі, што памерлі б ад шчасця, калі б вас пакахала такая дзяўчына, як я. Боже мой, да гэта ж проста фразы, гэта жарт. Што ж вы тады мне не сказалі, што жартуеце? А слёзы на вачах, гэта ж калі слёзы, не праўда, дык фальш, а шуканства, а ўжо не жарт. Якое трэба мець сэрце, каб жартаваць над такой дзяўчынай, як я? О, Людмила Ярасімовна, не, я не жартаваў, я... Я прожила свою молодость без кахання, з одной только потребностью покахать. Я тримаю себе тихо, никому не навязываюсь. Я, может, отмовилась от мары быть покаханой. А лишь я женщина, кахание для меня все. Каханне маё права! Хіба лёгка перамагчы сябе, перамагчы сваю прыроду. Але уявіце сабе, што я перамагла і была спакойна і шчаслівая па-свойму. Хіба гэта добра зноў будзіць мае пачуцці? Ваш толькі адзін намёк на каханне зноў падняў душы маё і мары, і надзеі, разбудзіў і прагу кахання, і гатоўнасць самахвярнасці. Бо гэта ж позні Быть можа, апошняе каханне. Вы ведаеце, на што яно здольна? А вы жартуеце з яго? Не. Вы сапраўды заслугоўваеце кахання і пашаны самага прыстойнага чалавека. Але ж я здольны загубіць вас, загубіць ваше жыццё. А на што яно мне? Губіце. Я буду і таму рада, калі здолею ваше жыццё чым-небудзь упрыгожыць, уцешыць вас. Упрыгожыць, уцешыць і за гэта губіць сябе. Вы занадта мала сябе цэніце. Вядома, мары мае іншыя. Мая мара бачыць вас шчаслівым, спакойным. І для гэтага я гатова на ўсякі ахвяры. Сапраўды, на ўсякі. Якая вы добрая. Эх, непрыгожае маё жыццё, Людміла Герасімовна. А наперадзе... Яшчэ горш. За маю шчырасць. Будзьце і вы са мной шчыры. Гэта чаго ж вы хочаце? Каб я вам расказаў усю гадасць майго становішча? Калі ласка, толькі не цяпер. Я стаміўся вельмі. Так, так. І мне трэба ісці з дому. А вось ужо калі пачне змеркацца, абіцаеце? Вы будете дома? Дома. Ну, бывайте. Людмила выходит у свой покой. Вось не до речи. Не у таким я теперь настрой, каб у гэтые сентиментальности ублытываться. А врешьте, что ж, беда невеликая. Усё-таки... Неяк цяплей, калі цябе хто-небудзь любіць. Маменька! Маменька! Маменька! Что? Варвара Харитонна приехала. Ай, выдумляеще. Такая дама у наш куратник поеде. Не умея она и прислать. И лёкая последык мати дае собачьим дружком помчиться. Вельми потребно ёй самой ехать. Дык я не ведаю, кому ж быть, як не ёй. Поглядите у в окно. Ой, ой, что за дива? Яна. Ой, видать, справа неоткладная. Маменька, коли меня будет пытаться, скажите, что дома нема. Ах ты, аристократ. Видать, справа не такая. Видать, у ей леп за тебе есть. Ой, побегче споткать. Шаблова выбегаю в передний покой сустракать Лебедкину. Николай выходит. З'яўляецца Лябёткіна, маладая прыгожая жанчына, багата апранутая. Матухна, Варвара Харитонна, які лёс тебе прынёс? Каму маліцца загадаеш, матухна? Душа моя, Феліцат Антонна, хутчэй. А што, матухна, хутчэй? Чаю загадаеце? Ну, вось чай. Ты мне карточка. А, мігам, матухна, мігам, мігам. Карта заўсёды пры мне. Як салдат з ружом, так я з імі. А, па якой часці, па амурнай ці што? Так, так, хутчэй. На трафовага класці ўсё таго ж? Так, ўсё таго ж трафовага. Толькі ты яму выкаліш пількай у вочы. А, мігам, матухна, мігам. Вось табе, гідніку, вось табе, вось гідніку. Тебе. Вось табе, вось табе, вось табе. Ай, ай, ай. О, матухна, вантаж. Ах, кед яго вантаж. Другі тыдзень вачэй не паказывае. Змучылася, не стерпела, да цябе кінулася. Прыйдзе. Прыйдзе. А ты глядзі, глядзі, добра глядзі. Ну, займіся гэтай справай. Вось, вось, вось, якая гэта дама, а? Пры чым яна тут? Вось, за яе яму вачі выкалаць. Да не грачы. Яна ў баку. Бач, ён адвярнуўся ад яе. А ці праўда гэта? Да, глядзі сама, коль не верыш. На што мяне крыўдзіш? Ці я табе не ўгадывала? Ці, як бывал, скажу, чакай. Ну, так і ёсць. Увечары тут, як тут. Ты з радасцю. Ну, веру, Феліцат Антонна. Вот, вот, мой мальчик родной, На-на-най. Разложи-ка еще. Фух. А что? Я была и забыла зусим. А теперь что, на даму? На меня. А справа якая есть? Ну, а ты гляди. Зараз. О, бачу. Справа грошовая. О, ты гляди. Платить мне, альбо не. Заплатишь. Что? По картах так видать. Ох, не хочется платить. Да, Дима, он добрые люди позычают, а ты плати. Ведьми весело платить. Мне самой гроши потребны. Вось, капелюшек, ну? Ну, что им особливого, а? А с меня за его взяли? А что не выговоришь? Доброе, а? Хорошему все хорошо. А на волках вот лепшит день, все одно волком будет. А ты винна те что? Ну, я дома винна, коли я не винна бываю. Кому? Да купцу дородному. Я у его дяди позычала. А ему это по спадщине досталось. Ах, той был человек почтивый, он почекал бы. А вот гэты, ух, ты мужик шэры. И льготы не дае. Термін сышоў? Я да яго сёння раніцой заезжала, каб перепісаць дакумент. Вы, кажа, мне, шаноўная, нічога не вінны. Я, кажа, ваше пісьмо перадаў страпчаму Маргарытаву. Вас з імі лічыцеся. Ну што ж, ну вядомая справа, сыскаць хоч. А Маргарытаву? Дык ён у мяне жыве, у гэтых пакоях. Лідзят Антонна. А? Ой, які юна. Ефіоп. Не уступіць? Ні зерня макавых. Ой, слухай, а што каб ты яму на згоду пайсці, а? Грошы ж не свае. Ну, узяў бы з мяне палавіну, а я б яму за гэта 1000 рублёў дала. І заікнуцца не дасць. Сумленнасць ужо вельмі недарэчы апанавала яго. А вялікая палавіна... Да 6000! Ай-яй-яй-яй, ух, кабы рукі падышлі, ух, украла б дакумент для цябе. Ой, галубушка, украдзі, ну, смерць не хочацца плаціць. Украдзеш у яго, ён за 7 замкоў замыкае. Ось тут жыве ў гэтым пакоі, іще дачка ў яго паненка тонкая, але пры ўсім тым, здаецца, з Ніколаем амурнічае. А ты гавары проста, палюбоўніца яна яго ці што? Што ты, матухна, што ты? Дзяўчынка тіхая, сціплая, а што закаханая ў яго як кошка, гэта правда. Ну і то добра. Так... А мне ў галаву цудоўная думка прыйшла. Бадай, што мая справа і паправіцца. Ніколай, дома? Загадаў, каб не казаць. Заняты? Які занятак. Прагуляў всю ноч, адпачывае. А ці не мае патрэбу ў грашах? Матухна, ну, не. Я б з прыемнасці. Ну, ці не можна мне яго бачыць? І чаго мне, матухна, для цябе не можна? Усё можна, усё. Ніколю, хадзі сюды. Размаўляйце, я перешкаджаць не буду. Уваходзіць Ніколай, пачціва кланяецца Лябёдкінай. Чаму абавязаны шчасцем? Ужо скажыце лепш блаженствам. Што загадаеце? Нічого. Хочаце катаць? Что такое, не разумею. Ну, вельми просто. Я хочу прокатиться. Ну, и запрошаю вас с собой. И вы не знайшли никого апрача мяне? Здаецца, у вас провожатых хапае. Ну, скажем, что это мой каприз. Сегодня у вас каприз притулить человека. Завтра каприз отштурхнуть, ледь не прогнать его. Як себе хочете, а поважаючи себе... И жадаючи себе спокою, при усім... Ну-ну, говорите до конца. Я дозволяю. При усім каханні до вас стараюся быть далей от ваших капризов. Ах, як вы не ведаете, жанчын. Да их капризами треба уметь карыстацца. Да жанчына дзеля каприза здольна на многое. Я не Дон Жуан. Ах, не все Дон Жуаны. Ось інший раз подобаются романтики, идеалисты. Кажется, стрельни зимний сад цудовный. Так, кажут. Хоть бы поехать, а? Ну что ж, езжайте. Фелицата Антоновна! Я бегу, бегу, мат, ну бегу, бегу. Я твоего сына беру с собой. Берите, коли вам это приемно. Чего я дома не бачу? Мы с ним в парк едем. Разгуляйтесь. А что на место сидеть? Еще думки в голову полезут. А что за охота думать? Нам не книги писать, а думки шкодность бывает. Ну, ходи. Николай бере капелюш, завязывая на шее кашне. Уваходит Людмила и спыняется ля дзверы. Живовей, живовей, мой любый кавалер. Бывай, душа моя, Фелицата Антоновна. Чакай нас, мы еще вернемся до тебе чай пить. Калиласка, матка, калиласка, калиласка. Николай Лебедкина и Шаблова выходит. Батька каже, что богатые люди у наш глухий куток за добром не ездить. У меня нечто сердце неспокойное. Мне сдается, что это наведание не до добра. Уваходит Дармидонт и зауважая Людмилу, якая стоит ля окна. Вось дык выпадок. Вось коли у самый раз. Людмила Грасна, может загадать, что папеньке сказать? Вось я иду, и он мне загадал у округовый суд приходить. Не, ничего. Людмила Грасовна, поглядите в окно. Бачите? Что? Брат, быть сам барон, який развалился у колясы. Вось сорому-то у человека нема. Ему б ховаться. Ух, покатили. А на что ховаться? От добрых людей, ну и от кредиторов. Яго ж на цугундар, Людмила Грасовна. Что? Что? Завтра у яму опустить. Як? У якую яму? До воскресенских ворот за долги. Не иначе ему сидеть и долго сидеть. Я сам и выканаўчий лист бачил, и кормовые представлены. Только я вас маменьке не кажу. Наво ж ты ее не покоить? Людмила повольно опускается на подлогу, тратячи притомность. Дармидонт не зауважая гэтага. Але так ему и треба. Вядома, як своего шкода. Мы с вами, Людмила Грасовна, будем наведывать его. Все ж таки брат. А баранки ему будем носить. Правда, Людмила Грасовна? Термидонт, убачивши непритомную Людмилу, кидается до яе. Что такое? Что такое? Маменька! Людмила Грасовна! Людмила Грасовна! Помирая! Прошло много годин, як Лебедкина и Николай поехали у ресторан. Шаблова чакая их с вороту. Разом с ею чакая и Людмила своего каханага. Ой, самовар весь выкипел. Ишь, закатились. Али что, что казать? Куда им спешаться? Сидят, забавляются, едут стерляди. Да шампанское пьют. Нема чего сказать. Варвара Харитонна пожить умеем. С густом жанчина. А моему гэт на руку. Любит кабусё по-панску, а грошка у нема. А с ёю и у колясцы проеде. И сигару выкурить, развалившийся, як бы сапраўдный пан. Вось, яны котяць. Коли ласка, Фелицата Антоновна, коли гэтая дама поеде, скажите мне, мне необходимо поговорить с Николаем Андреевичем. пайду адпачну, я так стамілася. Многа хадзіла. Добра, матка, добра, добра, добра. Людміла пайшла ў свой пакой. Уваходзіць Лябёткіна і Нікалай. Матка, Варвара Харытонна, зноў я вас бачу, якое шчасце. У дзень па два разы. І самавар быццам ведае, для каго пастаўлены. Так стараецца, аж задыхаўся кіпеўшы. Пі сама. А я пила уже. Хотя бы один кубочек, матушка. Почекай, почекай, Фелицита Антоновна. Не перешкажай нам, у нас цікавая гаворка. Ну, як себе хочешь, может, после выпьешь, я почекаю. Покинь нас на хвилинку. Нам поговорить треба. Коли ласка, матушка, на коли ласка, коли ласка, коли ласка. Шаблова выходит. Ох, и пообедали ж мы. А вы не засните. Это не диво. Ну, так як же, мой друг, а? Говорите. Ну, прачніцеся. Вось вам моя парада. Привозьте гроши. Завтра ж привезите. Іншага вам нічого не остается. Нішто себе парада. Щиро вам дякую. Да одразу гэтулькі аддаць. Про что тут говорить? Зараз же гроши, зараз же. Только тады я обіцаю выратаваць вас ад уголовнага суда. Вы ж самі гаварылі, што паручыцельства фальшывае. Ну і што ж такое? А каб я папрасіла мужа, ён бы мне ніколі не адмовіў. Ну, значыць, гэта ўсё роўна. Але ж вы не прасілі. Подпіс жа не яго. Ой, як вы дзіўна разважаеце. Дык як жа ён мог падпісаць, калі ён быў спаралізаваны? А гэта падлог. За гэта ведаеце, што бывае? Ах, не палохайце, не палохайце. Я ведаю, што за гэта вельмі дрэнна. Дык привозьте гроши. Нема, дык достаньте, позышьте, за якія б то не было проценты. Ах, так не хочется. Але ж вы виноваты. Вы ж под гэты документ брали гроши. Вось, мила, які резонны, ну, разумеется, брала. Але я тыя гроши, что брала, уже потратила. А теперь же мне придется отдавать свои. Ну, ну, Николай Андреевич, ну, зразумейте вы меня. Поверьте вы мне, что я вам пропоную самое лепшее, что только магчыма. Не-не-не-не-не. Вы меня не кахаете. Так-так. Вот тому так и говорите. А это зусім не самое лепшее. Да я поверить не хочу, каб нельга было уговорить трапчага, а шукать гэтага дородного. Ну, взял бы из меня половину, а за клопоты вы поделите пополам. Як? Вы хочете, каб я до сумленного человека звернулся с такой пропановой? Як ён паглядзіць на мяне? Што ён мне скажа просто ў вочы? Ну, ну тады зрабіце тое, пра што я вам казала. Гэтага нельга. Але ж яна вас кахае страшэнна, вы ж самі казалі. А хіба можна адмовіць у чым-небудзь таму, каго кахаеш? Ох, я гэта па сабе ведаю. Гэта ж чыстае стварэнне. І цудоўна, тым лягчэй шукаць. Ну, грошы ж. Великий мой друг, и не лишний для вас. Ах, не спокушайте вы меня грошима. Я у крайности, у страшенной крайности. За себе поручиться нельзя. Можно довести минута слабости и упадешь так низко. Меня завтра повезут у яму за долги. Не спокушайте меня, пошкодуйте. Ой, так ратуйте ж себе от сорому. Да вось вам сродок. Я не разумею. Як вы можете покахать человека, який зрабил подлость хотя бы и для вас? Не турбуйтесь. Я и сама не вельми доброчинная. И других сужу не строго. И коли я бачу, что человек мне отдан и безмежно, ой, я готова делить его на усилякие хвяры. Об этом варто подумать. Як? Вы еще хочете думать? Вы можете сумневаться? Але близко, близко перед вами тое, чего вы так давно и даремно шукали. Ах, я не ведаю, ти кахаете в меня. Але я напевно ведаю, что вы самолюбны, а задоволение самолюбства... Вы не сводите с розума. Ну, на розум навожу. Да трымаць вялікія грошы, карыстацца прыхільнасцю жанчыны, вядомай у грамадстве, абужаць завість, рэўнасць. О, дзеля гэтага варта пайсці на ахвяры. Вы вельмі мілы і розумний. Ну, але ж все-таки ви... Мізерність перед вами. Відомо, я повинен у гэтым признатися. Ні-ні-ні. Ну, гэта занадто. Нашто так принижаться? Я вам скажу легчэй. Ви не з тих мужчин, які небезпечні для нас. Ви не маєте сродку, ну, домагаться нас. А вас ось треба самой адшукувати ось у гэтым захалусті. Цаніце гэта. Ценю. Лябёткіна обдымае Николая і горача цалуе яго. Да завтра часу много. І я привезу на усілякі выпадак усе грошы. І пагляжу, ці любіце вы мене. Дозваляю вам пацалаваць мене. Вось тут, у шчаку. Феліцата Антонна, еду! Ну, что вы задумались? Не сдается, я с варьетей. А уже и домов, что ж мало погостили. Ну, вось, ты же мои справы ведаешь. Может, сбудется, что ты пророчила. Так треба быть дома. У таких выпадку затрымливать не буду. Езжайте, езжайте, езжайте. Ну, бывайте. Целуйте, Николай Андреевич. А то пальчатки надену. Ну, прикладывайтесь, покуль не тесно. Ну, Феліцята Антонна, бывай, душа моя. Вот здесь рублю тебе. Заходь як-небудь. Я просто на то. Ах, ты птушка моя. На то. Ты птушка моя. Об этом не то. Ах, ты птушка моя райская. Лябёткіна выходзіць. Шабловай Николай яе праводзіць. Уваходзіць Людміла. Здаецца, яна нарэшце паехала. Чакала, чакала. Думала, думала. Але што тут прыдумаеш? Тут патрэбны грошы. Бачыць ганьбу любага чалавека. Нешчасце бачыць лягчэй, чым ганьбу. Малады, поўны сіл, разумны, і яго садзяць у турму разам з распуснікамі і банкротамі. Я не вытрымаю, слёзы ў мяне плюцца. Паважаныя слухачы, прагучала першая частка радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Позняе каханне» па п'есе Александра Астроўскага. Рэжысёры пастаноўшчыкі Леў Літвінаў і Барыс Малкін. Дзеючыя асобы і выканаўцы. Шаблова, гаспадыня дома, народная артыстка СССР Лідія Ржэцкая. Мікалай, яе старэйшы сын, народны артыст СССР Барыс Платонаў. Дармідонт, малодшы сын Шабловай, пісар Маргарытава, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Павел Пекур. Маргарытаў, адвакат, народны артыст СССР Глеб Глебаў. Людміла, яго дачка, народны артыстка Рэспублікі Ірына Ждановіч. Лябёткіна, удава, народны артыстка Беларусі Раіса Кашэльнікава. Вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Ілля Курган. Запіс 1953 года.